بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضا من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. دا سورة طه دے شفاڑسم سفاردا آیت نمبر 94 سلور نوی آیات دے. موسیٰ علیہ السلام و سلام چکل دا کوہی تورنا واپس راوے، نسامیری خلق فتنہ کیا چولے، اس خیج وکڑے و خلقو گڑا گانی کولے، تنبل و حلے کے دو. موسیٰ علیہ السلام چا آواز واوری دو ویلا آواز د فتنه نه خالی نه ده. راغه هارون علیہ السلام ته قار شو وای ما پسې براغله وې، ولی دې دا خلق نه منع کول، او د سر نه او د ګیرې نه ونیو هارون علیہ السلام. نو اوس د هارون علیہ السلام بیان ذکر کوي. قال يا ابن أم، ويلا هارون عليه السلام، يا ابن أم اي زما د مرزيا، لا تاخذ بلحيتي من سا ما دگیرنا ولا براسي او ند سرنام، اني خشيتو یقینا زیریدما ان تقول فرقتا، لدی خبرنا چتاب بیاویل چی جدائی دیرا وستیدا بین بنی اسرائیلا، فما بین دا بنی اسرائیلو کی، ولم ترقب قولی او انتظار دی ونکو زما د وینا کما دا خلق من کوله د دې سقید عبادت نا نو جګړه به بیا راغلی وی تا به ما ته ویل چې صبر به دې کړه وی ولې دې خراب بجنګ ور وستو. هارون علیہ الصلات والسلام هغه د ګیر نه نیولې ده په ګس لاس باندې او د سر نه نیولې ده په خی لاس باندې یا جره الی ځان طرف ته راخو یادا چې ځان طرف ته راخو ورته ویل چې ابه یو تا سچل کاو چې داخله داسې گمراه شو. هارون علیہ السلام یادا چې هارون علیہ السلام مشر وو نو دا خو بی ادبی دا خو دی وخت کې بی ادبی نه د زکا د الله د دین د فارا موسی علیہ السلام غصه د الله د رضا د فارا وا ا موسی علیہ السلام دا خیال و چې دا تقصر دا دکړه کمه دکړه ده فتو ورته نو عالم الغیب خو یو الله ده. نو دا دینا ثابت شوا چی دا گیری مقدار آگیا و موٹے دے وفر اللحیا و وقف الشوارب بریتان وارا کئی وقف اللحیا وقف الشوارب قص الشوارب او بریتان وخر وی گیری فرینگ دی. نبی علیہ الصلات والسلام تا دا کیسر بادشاہ خط لے گلے ہو نبی علیہ السلام ورته خط لے گلے ہو مسلمان شاہ اغبت وگنو فیلدمائی غلام و ما تا خط را لیگی دو کسان راولے گل یمن کی بادشاہ بازانو اگر توی لال بچی سڑے بہو گو رہی که خس سڑے اسور تمو آئے که بدو نوی تڑے یو رہی ولی دعوت دا ایران بادشاہ ویلی چوی تڑے یو رہی ولی زما پا بچائی کی والی داسی خبر اکڑی دا چکل دی راغلل نبی علیہ السلام تا ودری دل نبی علیہ السلام آقا کی خوی ورو فروتو دی ولائی نبی علیہ السلام دا اولنی کسانو چی بیگیری والے ولی دا چرتا بیگیری کسان نبی علیہ السلام نول دلی اولی دا کسان ولی دا ورطوئی نبی علیہ السلام تی مخوالا و ملمستیا خیلے و نساتو پاسی دو ورطانو سلام جواب ورطور نکو. نبی علیہ السلام ورطوئی وی من امرکوما بی هازا وی لکوما من حملکوما علا هازا تباشی تا استادا چا حکم کرده ده چی را گیریم خریدی اگر توی منتا زمانگا رب ویلی دی وی استاسو رب سوی ده وی کسرا ده کنا نبی علیہ السلام ورد او فرمائل زمان رب اگر خو فرمائی چو اقصو شواری وعفو اللحیا گیری اگدی کئی ماف کئی فریدائی بریتان والا کئی دا سو غڑ غڑ بریتان پریخی دی. نبی علیہ السلام خیال ونساتو نبی علیہ السلام تی مخوالاو نبی علیہ السلام وی چی گیر اسو خرائی زما پزڑ چی چڑی راکایی حدیث کی رازی کل امتی معافن الا المجاہرین کل امت دا معافی قابل لے اخکارا گناہ سو کئی اگر دا معافی قابل ندے دا خبر اپا کی یادا کا چی ار وقت کی گر خریل والا گناہ کی گرزی کدے قرآن تا ناستے ہم دا گناہ نا ڈک ناستے کدی پلارا باندی چا تا پوس لدی ام دا گناه سر منزل روان دی ام دا گناه ندک روان دی ار وقت کی گناهگار دی او دا خبر ام نشتی چه زین خلق وی بایی دوم را گیر پری خودل فکار دی بس سڑی او زنان فرق فی وکرشی نه دا غلط دا زنانه او د سړی د تلو نه پته لهي دومره ګیره فریدا چې موټی نه کم نه ای موټی نه زیاتی خیر هدا نشته خدای نه اغسته شي نو دا ګیرا دا شعار د اسلام دی او د نارینه د فارا خایست ازین الرجال باللها خزرانه د فارا کوسی او د سړی د فارا ګیرا دا شعار د اسلام دی نبی علیہ السلام معراج پشپا باندې برتلې دی پنځم اسمان کې اوکتل هارون علیہ السلام ناشته او سره ناشته ګیرا نامه تر سیدری دا جبریل امین تا فرمای وای دا سوګ دی نبی جبریل ورته وای وای دا هارون دی المحبب فی قومه فخفل قوم کې ډیر محبوب و ځکه موسی علیہ السلام نه یریدل خلق او دا سره امین کوله دا بچا ته سن ویلو حدیث مبارک کی راضی جنت کے بعد اچھا گیرا نہیں صرف دا ہارون علیہ السلام گیرا بھائی مرغلر با فویدری پاغی کی دا اولی اول لحیتی نوہینت فی سبیل اللہ اول نہیں گیرا دا چنے والے شوی دا اللہ دا دین پا بارکی پا سورت دا احانت سورت د یانات جوړ شوی وو نو الله فرمای زما فغیرت باندې نه ولې شوی دا دا به په جنت کې هم ساتم دا به جنت کې هم وي دی وځينا دنیا د ژوند پته نه لګي بای خيسته ګيره فريداي سو پوري به د اخره مرغ راشي ډېر بد ښکاری چړې ته پوي شي عبدالمنانا خنواب پوي شي وته نورې مور عبدالرحمن واده وکه احسان بای نور سموای وته د مرګ او ژوند سپاتانه لګي بای سبب یې غاله مرګ دی چې بیا رمان کو بیا غره زنګدان ټیم بیا ته نو واپس کی روان دی ژوند روان دی چا سره وفان نه کوي د دې ابتدا ته وګوره اوازین قمقلان وای بای دا سنت دی وای ګنا پکې نشته دی ولی نشته دی علاکه نبی علیہ السلام سنت دی واجب و تنیز دی دی دی وجی نا ایو سره دی اگه گناه کار کئی اگه امیر سی بو دلتا لانجه جوڑه ولا ویچا چی گیر خراول خدا پی طلاق دا جیسی وگا نا جا لکه ولی را خبره که وی دا تاویل پری درس که لکه ما کل ویلی سړی سره لانجا چینی وا خبر حدیثی دا گیر دی وخرا ولا فخری دی پی وکڑا گناہ دی ورطا نویلا فخر دی پی کاؤن ایمان دن لار کافر شوی سړی کافر شی خدا پی طلاق شوا سړی گناہ کئی گناہ ورطا وی دا گناہنگار دی گناہ تا گناہ ویل دا گناہنگار دی ناغا بیا بل بل نور نور مطلب اونتی اقلی دی وجی نا چاچی وگیر وخر اولا اینکه او قتل جیز خیستا شمار مدن ایمان لارو دا چی مکوا گناه گنا چی دا ما غد دا گناه کارو که اللہ توفیق را تراکی ازینی قمقل او یر وگیر زکن پریده مدگیرو والا درو وی او جی بخپلا ورتکین دوم را دوڑی بالو دی ورا تکڑی بالو دی سم زی حیا بدن درشی دوم را درو وی الګه سوال امدا ته خلک وی چې الګه د مسلمانۍ فریدا ته مسلمانۍ کې دا کار ولې کړو او مسلمانین به فریدا دا اسی بانی دی دی وځينا دا نصیحت د تقوم چې به یې ګری فریدا یې د مرګ ژوند سپاتانه لګي نو فرمای هارون علی السلام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی من سما دگیرنا ولا براسی او ندل سر زمانا انی خشیتو یقینا زیر دلمم ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل از ایکی جنیوا علک لی غختلا حقی ورطویویل تپوس تی وشو چې تا زاله خوخ دې کنه وینه د دمانه دې خو زما او د کیسه پرق دې زما هم دغه شانتی مین مخ دې د دم دې نو دا زما غونتی جنې دا نو ما ولې دې لا ورکوي اسلام پرستی زنانا هغه دې دغه شانتی غا دلته عامر سیب دې او سړی نه جنې غوختی وا چې کله واده پروګرام سټ کېدو کړي چې هغه چی جنې ویل چې دا سړی دې ګیر وخرې دې شو په ځګنه ولدا دې ګیر وخرې عامر سیب دلته شپا کې دی اوس نو زبال ادا واخلما کنه واده نه کوما حال کویل چې دا جنې دې رانه فاتې خو واده نه ګیر نه فریدما ګیر نه خروما آغا جنی طلاق واغستن سڑے دل تراغے او پا دیزے کی او مالدار سڑے و آغا ور لغفل لور دا غسی ورکلا آغا جنی چی بلزے کی بیاو آدشوا نوی آغی چی سنگ و آدشوا خاون کمری تا ورزی گوری تا جنی پا مخ بانی گیر راغلی دا بار تراغوته ده مور اپلار توی تا سمال سنگ جنه غزر و گیره ده نو آغا زی باندی آغا بیرتا بیا طلاق کردی وا دا اللہ خودل دا اللہ حد دین پسی چر تسپا کما کوا آغا جنه بیا پا دی علک پسی جوابون را لگل چی تشمی پا نکا باندی واخلا خیر دی رازم مو بیا سړی لارمان ورشی دین کار تا چر تا پس پک نظر مگورا چی بایی اٹارا سنتون دی وی روستا پریخی دی یو تا دی مخا کردی دی نانا سنت تا چر تا پس بک نظر مغورا اللہ صلی زلیل و رسوا کئی که هر قسم سنت دی ادارا پیتنی دور دی من احیا سنتی عند فساد امتی فلہو اجر مئت و شہیدین فیتنی دور کی چا یو سنت را جوان دیکو اللہ ولد سلو شہدہ و ثواب ورکی پد پدنی په دا ور کې پدین چریدل داسې دی لکه دا غنی جا خچرانی سي نو فرمای هلني خشی تو زیر دلما ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل چتا و به ویلې جدائی دی راوستي دا فما بین د بنی اسرائیل کی ولم ترقب قولی او انتظار دی ولی نکاو زما دا وینا اولن ابتدا وګورا جدی ابتدا د سنه شوی دا هلک لوط علیہ السلام په قوم کې دا غلط کار شروع هلک بغړ شو مارکیټ به ډون شو نو بیا دا غشان هغه به بیا ګیره خرووله چې مارکیټ مې ولتی شي بنیاد وګوره چې د سنه دا شروع شوی دی قال فما خطبک یا سامری و سامری تراتا شورتا وی صد حال ستا اے سامریا سو کار ستا اے سامریا قال غورتا وی بسرو تو مالی دلیو بی مالم یب سرو بی آغا ساچ دیو نولی دلی بی آغی لرا فقبض تو نو پس ما راونی وال قبضتن یو موٹے من آزر الرسول دتا بداری در رسولنا فنبضتوها نبیامی اغر زول دغتا بداری مالی دل وکڑو بسرتو مالی دل وکڑو بمالم یبسرو بی فاغسو چتا سوان لدل بعد الیمان دامان کئی روح المانی تفسیر قاس عثمانی و اید جبریل امین اسرا غلیو ما بل رجویلیو ابا جیخ پا خودا قدم بے لاندی بزمکش نکیدا دبا بوجه کی خور جمع کرا بیای تا خور راواغستلا اجکل اسخی جون کو اگی که وروا چولا اگی اوازون شروع کرو یو علیم دالی کلی دی چی اگا حرام و حلال جکل اوزه شو اغی آوازونا شروع کلل خدا خبرا دیر سینا دا دا دا خوری تبرک ثابت شو بلدا چی پیرانیان ناروان دی دا سامیره دوم رزا ورو چی دا غٹن که دی ورغلی دی او دا خوری را دی را جمع که سی خبر دا دا چی بسورو تو بی مالم یب سورو بی زپوه شما پاغسا چی دیفی نپوی دلفاغی یعنی ما علم وکو فقبضتو بصرتو بما لم يبصر بي ما تا علم راغی اغچی نو راغل دیتام فقبضتو قبضتن نما راواغستو یو موٹے یعنی ما تابداری راواغستا خلگا تابداری من اثر الرسولی دا نقش قدم دا رسولنا دا تابداری دا رسولنا رسولنا مراد موسیٰ کلیم اللہ دے تفسیر لباب والا ذکر قیع یکون المراد بالرسول الموسیٰ علیہ السلام فنبذتها نما اغرز ولا دغتا بداري فريخ او دلم دغتا بداري دا مطلب تفسير ماوردي ذکر کړل دي المتوفى 450 تفسير لباب د امام عادل رحم الله اغه ذکر کړل 371 سباتي رجل امام رازي تفسير كبير کې دا ذکر کړی دي اذا لمخین ایمان رد کیف نبذتها نما اورز ولدا تابداری وکذالک سولت لی نفسی او دغرنگی دا کار خشته کړه او ما ته زمان نفس قال او موسی علی السلام فذهب زوزا لا شف ان لك فی الحیات بس یقرانی تعالی را فجوند دنیا کی ان تقول لا مساس دا چې تبوی خلقو تا چې لاس مراوړی ویلنا لکا موعد لن تخلفا او یقین انتال رده وقت مقرر دا عذاب چې اچری بخلاف و نشستا سرم پاگبان بیا دا مرز و لگیدو چې چا بلا سورلو خارق و پاگم لگیدو چا بلا سورلو آغا تبا بیماری لگیدانو دبوی اللہ میساس مالا لاس مراوڑا ڈون ٹچ می ما تا لاسا نوڑی اغا او پیرو خلق بیتا مول چی خلق بیتا مول چی خلق براتلن ویلانیز دین شیلری کینا زکا غلط فیران چی وستنگ دی وانظر الی الہی کاللزی تفسیر روح المعنی تفسیر قرطبی 241 سبا کلی کی چی دا آیات پا دی بانی دلیل لی فا اہل بداو بان لی فا اہل معاسی بان لی بدا تی لی گنانگار دی معاسی دی بای کات باتی که سبق باتی هم نوید آغینا سنگا چی سامیری نبای کات شو وانظر غورا الہ الہی کاللزی اغا مددگارستا اغی تا زلطا علیہ آکی پاچی تا گرز دلوی فاغی بان لی من جور لنو حرق اللہو نو خاما خاو اسوزاو بیاد اغی لرام سم لنن سفن لہو من با اسوزاو دی لرام سم لنن سفن لہو بیا با والوزاو دلر پا دریاب کی فی لیمی پا دریاب کی نسفن فالوزاو لسرا انما الہوکم اللہ الله الذي يقينا مددگار استاس ولا اغزاد دي لا اله الا هو نشته لايق د عبادت مگر دق ولاده وسع كل شيء فراخ دي هر يو شتا علم الفيت بار د علم سرا بیا قال يا ابن امة ولي زما د مرزي لا تاخذ بلهيتي من زما د غير زمانا ولا براسي او نه سر زمانا اللي خشيت وزيري دمام ان تقول كتاب بیا ویره فرقت بين بني اسرائيل جدای دي راوستي دا پما بين د بني اسرائيل کی ولم ترقب قولي اول دي انتظار نکاو زما دا وینا قال بما خطبك يا سامري نو وینا چې سده حال ستا اے سامريا قال اول فسرتو ما تا علم را غره او به مال او ابصر بیا جدي تنو دیو نو قتل دیو قتل نو کری پاره سرا مال دل کړي واغسو به مال م ابصر بیا سجدي دل نو کړي دیو به پاره سرا فقبلتو نو ما علم را واغستو قبضتا یو موٹے مارا واغستو قبضتا یو موٹے لگونتی من اثر رسولی دتا بیداری در رسول نام فا فنبذتها خو بیا می فریق او دل دغی لرا و کذالک سولت لی نفسی او دا ما تخیست کڑی و زمان نفس قال ورطوی الموسیٰ علیہ السلام فاظحب زلال شا فإن لکا فی الحیات فسیقنا لیبتا لرا پجون کی ان تقول لا مثال دا چی تبوائی مراوی ما تلاس و ان لکا ما ویدن لن تخلفا او یقنا تا لرا دا وقت مقرر دا عذاب لن تخلفا هجری بخلاف و نجیتا سرا والنظر اگرا الہی کاللزی اغا مددگار ستا اغی تازلتا علیہ آگی باچی تگرزی دلی باگی من من جور لنو حرقنو خاما خاو اسوزو بدل را سم لنن سفنو بیا با زر زر کدل را والوزو بدل را فی الیمی فقدر یاف کی نصفن اغا نصفن فالوزو لسرا انما الهکم اللہ الذی یقنان مددگار ستا سوال آغا ذات دی لا الہ الا الله نشتر لایق د عبادت مگر قال لا دے وسع كل شيء فراخ دے هر شتا علم الفعلم سرا فاعتبار د علم سرا